4 profilami użytkownika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz tylko 2699 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 30 czerwca, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Nieznośny upał jeszcze do wieczora, potem sytuację rozładują burze. Belgia kończy półroczne przewodnictwo w Unii Europejskiej. Wakacje z WOT to oferta dla tych, którzy chcą przejść szkolenie wojskowe. Do Polski wchodzi front burzowy ze spodziewanymi nawałnicami. Łowcy burz spodziewają się podobnej pogody jak wczoraj w zachodniej Europie, gdzie mieliśmy opady deszczu, gradu i silny wiatr. Jakub Wyrwas z łowców burz ostrzega, że może dojść do podtopień i innych groźnych następstw. Burze będą podobnej siły co te, które wczoraj były widoczne w Niemczech oraz we Francji. Będą początkowo w formie bardzo silnych komórek burzowych i superkomórek, które następnie połączą się szybko w układ burzowy i na jego czele będą możliwe takie zagrożenia jak na przykład porywy wiatru, opady gradu, duże średnice nawet 5 cm jest przewidywane. IMGW nie wyklucza również trąb powietrznych, my w naszej prognozie również ich nie wykluczamy, oraz opady deszczu bardzo silne, które mogą prowadzić do powodzi błyskawicznych, do zalań i podtopień. W związku z burzami IMGW wydało ostrzeżenia dla 11 województw w zachodniej Polsce. Dla pomorskiego i kujawsko-pomorskiego obowiązuje ostrzeżenie najwyższego trzeciego stopnia. W całym kraju obowiązują też ostrzeżenia przed upałami. Temperatura w dużej części kraju znacznie przekracza 30 stopni w cieniu. Ratownicy medyczni przypominają, by podczas upałów nie zostawiać dzieci ani zwierząt w aucie. To jest skrajnie nieodpowiedzialne, mówi główny dyspozytor medyczny w Lublinie, Jakub Stańczyk. Zamknięcie osoby, dziecka czy zwierzęcia w takim pomieszczeniu powoduje wzrost temperatury w tym aucie w przeciągu kilku minut do kilkudziesięciu stopni, w skrajnych przypadkach 70-80 stopni. To jest bezpośrednie zagrożenie życia. W przeciągu kilkunastu minut taki człowiek może stracić przytomność. W upały należy się również odpowiednio nawadniać i pamiętać o nakryciu głowy oraz kremach z filtrem. Konsekwencją odwodnienia może być udar czy zawał. Od jutra stery w Unii Europejskiej przejmują Węgry. Dziś swoje półroczne przewodnictwo kończy Belgia. Właśnie dlatego trwał wyścig z czasem, by uzgodnić wiele spraw dotyczących Ukrainy i nie zostawiać ich znanym z prorosyjskiej postawy władzom w Budapeszcie. Belgii dziękował prezydent Wołodymyr Zełenski, kiedy kilka dni temu Unia rozpoczynała negocjacje członkowskie z Ukrainą. Za belgijskiej prezydencji zapadła też zgoda na przekazanie Ukrainie 50 miliardów euro plus 5 miliardów euro wojskowego wsparcia. 13 i 14 pakiet sankcji wobec Rosji zostały uzgodnione. Premier Belgii Alexander De Croo wymienił też m.in. porozumienie w sprawie przepisów o przekazaniu Ukrainie zysków z zamrożonych w ramach unijnych sankcji aktywów Banku Centralnego Rosji. A tak mówiła przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen. Wyjątkowo udana prezydencja. Uzgodniono polityczne porozumienia w ponad 45 sprawach. Od rozszerzenia przez Zielony Ład po cyfryzację, kwestie społeczne i przemysłowe. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Przybywa żołnierzy w czwartej Warmińsko-Mazurskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Ochotników przyjęto na szkolenie podstawowe w Braniewie i wyrównawcze w Olsztynie. Łącznie w szeregi brygady wstąpiło ponad 130 osób z Warmii i Mazur. 16-dniowe szkolenie podstawowe w Braniewie to część programu Wakacje z WOT. Szkolenie zakończy się egzaminem, tak zwaną pętlą taktyczną. Po niej nowi żołnierze 13 lipca złożą przysięgę wojskową. Jej złożenie mają już za sobą ci, którzy rozpoczęli w Olsztynie 8-dniowe szkolenie wyrównawcze. Jego celem jest wdrożenie do służby osób, które służyły wcześniej w siłach zbrojnych. Wojska Obrony Terytorialnej pozwalają służyć blisko miejsca zamieszkania. Skorzystał z tego szeregowy Łukasz, który wcześniej miał możliwość pełnienia służby daleko od domu, ale nie mógł sobie pozwolić na przeprowadzkę. Ja dostałem się jakby do Olsztyna, bo tam dostałem inne propozycje, ale no nie chciałbym wyjeżdżać nawet z miasta w tym momencie. No i ten WOT najlepsza sytuacja, jak jest dla mnie, bo to weekend na miejscu i po prostu no, nie koliduje mi też zbytnio w innych sprawach. Czwarta Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej liczy już ponad 3,5 tysiąca żołnierzy i jest najliczniejszym oddziałem tego rodzaju sił zbrojnych w Polsce. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Krzysztof Łoniewski. Kibice siatkówki nieco rozczarowani usiądą do oglądania meczu ekipy Nikoli Grbicia ze Słoweńcami. Stawką nie zwycięstwo, a jedynie trzecie miejsce w turnieju finałowym Ligi Narodów to spotkanie o 17:00, o 20:00 finał Francja-Japonia w Łodzi. O 18:00 pierwszy gwizdek sędziego w Gelsenkirchen. Anglicy zagrają na piłkarskim Euro ze Słowakami. Krytycznie dotychczasowe występy drużyny Garetha Southgate'a ocenia były reprezentant Polski Roman Kosecki. Coś w tych mistrzostwach na razie nie wychodzi. Zawodnicy jakby nie wchodzą od samego początku wręcz super meczowy i jakiegoś dużego polotu. Jakby te schematy, które Southgate od wielu lat stosuje, są już tak, jak można powiedzieć, rozszyfrowalne i drużyny się do tego spodziewają, a on nic nowego nie wnosi. Mecz Anglia-Słowacja o 18:00, o 21:00 w Kolonii i spotkanie Hiszpanii z rewelacją turnieju Gruzją. To będzie bardzo ciężki mecz, ale jak wygrali z Portugalią, to już czekamy na wszystko, że możemy grać ze wszystkimi i wszystko jest możliwe. Ale powiem, że Hiszpania, to jak gra na ten Euro, to jest jeden z faworytów, żeby wygrać ten Euro. Mówił były reprezentant Gruzji i były piłkarz Jagiellonii Białystok Nika Dżalamidze. Stawką obydwu dzisiejszych meczów oczywiście awans do ćwierćfinału Euro. Awans na Igrzyska Olimpijskie ciągle w rękach naszych koszykarzy. Przed nimi piekielnie trudny turniej kwalifikacyjny w Walencji. W ostatnim sprawdzianie przed wylotem do Hiszpanii pokonali w Sosnowcu jednym koszem 82-80 Filipiny. Najwięcej punktów dla naszej kadry rzucił Michał Sokołowski i jego teraz posłuchamy. Dużo brak komunikacji było na początku. Na pewno lepiej wygrać mecz niż przegrać, ale najważniejsze mecze są przed nami. Pierwszy mecz biało-czerwonych w Walencji w środę przeciwko Bahamom. Na zakończenie serwisu przenosimy się na rozpalone słońcem roztocze. Dariusz Urbanowicz obserwuje tam ostatni etap kolarskiego wyścigu Tour de Pologne-Pań. Halo Darku, jaka sytuacja na trasie? Jestem tak naprawdę w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, pięknie położone miasteczko i tutaj jest runda, po której krążą zawodniczki. 5 okrążeń muszą wykonać, zanim dojadą do mety, 103 kilometry. Upał niemiłosierny w skwarze, tutaj czekamy na peleton. Na prowadzeniu Jarmiła Machaczowa i Stine Dale, Czeszka i Norweszka, które mają 1,5 minuty przewagi nad peletonem. My liczymy oczywiście na Katarzynę Wilkos, która jest trzecia w generalce, ale leżała dzisiaj w kraksie, z tego co wiem, pozbierała się, dołączyła do peletonu, jest w grupie, także mamy nadzieję, że grupa zasadnicza dogoni uciekinierki i wszystko się rozstrzygnie na sprincie tutaj nad Wisłą, na pięknych bulwarach w Kazimierzu. Mówił przylepiony do asfaltu Dariusz Urbanowicz. Więcej o Tour de Pologne w trzeciej stronie medalu, tam oczywiście także więcej innych sportowych tematów, przede wszystkim piłkarskie Euro. Zapraszamy po 17:00 z Adamem Maleckim. Popołudnie na zachodzie i na Pomorzu pochmurne, z opadami deszczu i burzami, lokalnie grad, silny porywisty wiatr. Na wschodzie nadal pogodnie, od 25 stopni nad morzem do 32 na Podkarpaciu i 35 na Mazowszu. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już pół roku bez abonamentu dla Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego nie przekazuje spółkom należnych środków. Maciej Świrski osłabia państwo. Rozgłośnie są elementem obrony Polski przed agresywną polityką Rosji. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Kto wtedy przekaże wam istotne informacje? To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Kto ma władzę, a kto ma tylko rządzę? Kto obiecuje, a kto działa? Strefa wpływów. Nowy podcast polityczny Polskiego Radia. Czy to nie za szeroko idzie? Czy prokuratorzy nie będą przez to mieli dużo więcej pracy? Przepraszam za to, że zejdę na ziemię. Co tydzień, w każdy piątek, trójka dziennikarzy Polskiego Radia, Renata Grochal, Jacek Czarnecki i Jarosław Kuźniar, analizują najważniejsze wydarzenia polityczne mijającego tygodnia, a swoich gości pytają o to, jak tak naprawdę jest i czy leci z nami pilot. Strefa wpływów. Nowy podcast Polskiego Radia. Do usłyszenia na stronie podcasty.polskieradio.pl i w serwisach streamingowych. Fragmenty co piątek o 18:00 w Polskim Radiu 24. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, Marian! Co? W Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż! A, do tego mamy handlową niedzielę, Barbara! No to w Media Expert będzie wielka handlowa niedziela, wielkie zakupy w super niskich cenach! Musimy tam być, Barbara! Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety, opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić, nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, mam mniej kłopotów. Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum w formule dzień i noc wspierają pracę prostaty i pomagają regulować częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Już od poniedziałku kapsułki do zmywarki Finish Ultimate 140 sztuk za 102,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 137,97. Jak tak, to Allegro. Lody, lody, lody. Zapraszamy na pyszne lody. Lody, lody dla ochłody. Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control. Lacto Control to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Jak wyprzedaż? To w euro. Akcja w polu bramkowym. I go! Mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Na tysiące produktów. Do 16 lipca. 4K. 55 cali. LG. NanoCell. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2099. Teraz za 1990 zł. I do września nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do środy. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 360 stopni. Program trzeci Polskiego Radia i Voice House przedstawiają audycja 360 stopni. Jarosław Kuźniar. Zapraszam. Korea Północna. Jeden z najbardziej zamkniętych krajów świata. Totalitaryzm w czystym wydaniu. 26 milionów obywateli, własność jednej rodziny. Społeczeństwo totalnie odizolowane, podporządkowane. Ekstremalna kontrola publiczna, prywatna, bez żadnego wyboru, bez wpływu. Skąd się dowiedzieliśmy o tym, że jest ktoś szalenie ważny w szkole prywatnej w Szwajcarii lata temu? Dlatego, że szofer pochylał głowę przed tym gówniarzem, który wsiadał do samochodu. Korea Północna ma taki wizerunek państwa nieprzewidywalnego, państwa niebezpiecznego, państwa, które jest taką tykającą bombą zegarową. Natomiast jak spojrzymy tak naprawdę na chłodność, to okazuje się, że Korea Północna potrafi być przewidywalna. Od czasów pandemii COVID Korea Północna jest odizolowana od świata jeszcze bardziej niż zwykle. Żadnych turystycznych podróży, żadnych maratonów, konsekwentnie od 5 lat. Świat przypomniał sobie o Korei Północnej w czerwcu, w czasie wizyty prezydenta Rosji Władimira Putina. Wizyta Putina to nie przyjacielska wymiana uścisków między dwoma mężami stanu, ale żałosny akt błagania o broń i amunicję, komentuje ekspert do spraw Rosji Konstantin Sonin z Uniwersytetu w Chicago. Agencja Reutera sugeruje, że w lipcu Korea Północna planuje wysłać na okupowane przez Rosję obszary Ukrainy wojska budowlane i inżynieryjne. Żołnierze mają być przeniesieni z Chin. Mamy petenta z Moskwy u króla z Korei Północnej? To w takiej relacji są dzisiaj oba te kraje? Że to Rosja musi wkupić się w łaski Północnej Korei? W końcu jest taka sytuacja, że to Korea Północna ma co zaoferować Rosji. Zawsze to Korea Północna była tym słabszym krajem. Rosja była patronem Korei Północnej. Doktor Joanna Beczkowska, Uniwersytet Łódzki. Korea Północna obecnie nie zadowoli się pomocą humanitarną. Wydaje się, że w tej relacji, jak do tej pory. I oczekuje właśnie tej współpracy technologicznej, która znalazła swoje odzwierciedlenie w zapisach tego traktatu, który podpisali, że ta współpraca będzie miała miejsce. Więc widać, że Korea Północna ma pewne swoje żądania. Pytanie jest, na ile Rosja jest gotowa te żądania spełnić. Korea Północna nie jest najbardziej zaufanym partnerem. Nawet dla Rosji czy dla Chin pokazywało nieraz, że się swoich patronów nie słucha i równie dobrze może tą technologię po prostu wykorzystać, produkować broń, a potem tą broń sprzedawać. Trudno zapomnieć tę paradę Putina i Kim Jong-una w wysłużonym Mercedesie przed tańczącymi tłumami. Styl bardzo sowiecki, czas zatrzymany. I zdjęcie pokazujące Putina w pozie petenta wobec północno-koreańskiego przywódcy. Czy to nie było upokarzające dla Putina? Rozmawiam o tym z profesor Agatą Ziętek z UMCS. Być może z naszej perspektywy tak, ale trzeba pamiętać, że Korea Północna, posiadająca broń nuklearną, jest jednak ważnym graczem. Ta broń nuklearna, która jest w posiadaniu Korei Północnej, powoduje to, że ona czuje się pewnie i odgrywa dosyć istotną rolę. W związku z tym na pewno Putin, jeżeli pokazuje się z przywódcą Korei Północnej, to pokazuje również, zobaczcie, ja nie jestem sam, mam groźnego sojusznika, który może być bardzo ważnym źródłem zaopatrzenia, jeżeli chodzi o kwestie militarne, bo i amunicja, i rakiety. Tak generalnie można powiedzieć, że to jest też dosyć symptomatyczne, że zarówno Korea Północna, jak i Południowa są źródłem zaopatrzenia w amunicję, z tym, że północ dla Federacji Rosyjskiej, a południe dla Zachodu. Emil Truszkowski, reporter, youtuber, autor pierwszego przewodnika po polsku o Korei Północnej. W jakiej Korei wylądował Władimir Putin? Jak ten kraj dziś wygląda poza kamerami? Putin wylądował w takiej samej Korei Północnej, jaka była przed dekadami. Tam się niewiele zmieniło i to jest cały czas to samo państwo, jeśli chodzi o system, mentalność. I mnie trochę bawiły te obrazki Putina w Korei Północnej, bo to jest taki powrót do czasów stalinowskich, jeśli chodzi o kult władzy, kult jednostki. Przecież tam cały pionek był teraz obwieszony portretami Putina, różnymi sloganami propagandowymi, promującymi przyjaźń rosyjsko-koreańską. Dosłownie jakby zrobić tylko czarno-biały ten obraz, to byśmy mieli jakieś kroniki archiwalne z lat 60., coś takiego, dosłownie w tym samym stylu. Niewiele to się różni. Też miałem takie poczucie, patrząc na przekaz z Pjongjangu, że czas stoi tam w miejscu, ale profesor Agata Ziętek z UMCS przypomina o jednej ważnej rzeczy. Zarówno w Korei, w ogóle w Azji ta ceremonialność jest bardzo istotna. I Rosja również jest takim państwem, gdzie ta ceremonialność jest bardzo ważnym elementem kultury, również kultury strategicznej. Jeżeli popatrzymy, jak prezydent Federacji Rosyjskiej wchodzi do jakichś pomieszczeń, są to ogromne drzwi, one są otwierane, wokół stoi, idzie przez szpaler osób. Niemalże jest to taki królewski, prawda? Dworzanie i król, który przechodzi. Ta ceremonialność jest również widoczna właśnie w tych oficjalnych wizytach. W związku z tym nie wiem, czy to jest takie cofnięcie się, czy po prostu jest to inna kultura i polityczna, i kultura strategiczna. Oskar Pietrewicz, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. To nie minęło i widzieliśmy takie scenki, kiedy różni aparatczycy z państw bloku wschodniego gościli w Korei Północnej w trakcie zimnej wojny. Wojciech Jaruzelski na przykład też był goszczony z pompą, Ceausescu, tak więc te przywódcy europejscy też byli goszczeni przez dziadka obecnego przywódcy. Ale jak dużo się zmieniło od tamtych czasów w naszej części świata, a jak niewiele zmieniło się w Korei Północnej. Z jednej strony niewiele się zmieniło, bo właśnie ten cały anturaż, to wszystko jest z poprzedniej epoki, ale równocześnie wiele zmienia się w Korei Północnej, wiele niebezpieczeństw się pojawia z punktu widzenia reżimu, na przykład dopływ informacji. To, co było trzymane pod kontrolą przez kilkadziesiąt lat, zaczęło trochę przeciekać, dlatego w trakcie pandemii bardzo reżim zaostrzył kontrolę. Tak, wykorzystanie zagrożenia ze strony wirusa zostało wykorzystane do walki z własnym społeczeństwem, bo to, co jest, może wydawać się niektórym dość zabawne, muzyka, filmy z Korei Południowej, szalenie popularne na całym świecie, to też w ostatnich latach przeciekało, oczywiście nielegalnie, do społeczeństwa południowo-koreańskiego. I po latach przyglądania się temu władze Korei Północnej uznały, basta, ma być wychowanie socjalistyczne młodzieży, a nie, że młodzież ogląda nielegalnie jakieś filmy albo słucha muzyki południowo-koreańskiej. Kim Jong-un, rocznik 1984, wykształcony w Szwajcarii, urodzony dyktator. Stylizacją, zachowaniem idealnie wpisuje się w tradycję rodziny. Młody bóg Północnej Korei. Wygląda na to, że daje radę jako tyran. Pamiętam artykuł napisany przez jednego z lepszych ekspertów amerykańskich, Wiktora Cha, dla New York Timesa parę dni po śmierci Kim Jong-ila, ojca Kim Jong-una. Oskar Pietrewicz, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. I ten świetny ekspert napisał, że on nie daje szans Kim Jong-unowi, że to niemożliwe, aby w tak krótkim czasie, jak Kim Jong-un pierwszy raz publicznie pojawił się w roku 2009-10, on wtedy się zaczął dopiero pojawiać u boku ojca, że tak szybko ogarnie, kolokwialnie mówiąc, bycie dyktatorem Korei Północnej, państwa totalitarnego. To nie jest prosta robota. Więc pojawiała się masa wątpliwości, czy osoba w odróżnieniu od Kim Jong-ila, który się przygotowywał do objęcia władzy po Kim Il-sungie od lat 70., że to będzie zbyt wiele dla młodego lidera, że bardziej może będzie marionetką, kimś, kto będzie tylko symbolem dynastii Kimów, natomiast że będzie przede wszystkim wykonywał polecenia grup wpływu przeróżnych, jakie są w Korei Północnej. Szybko okazało się, że jest zaskakująco samodzielny i że te grupy wpływu okazują się jemu przydatne, a nie, że on dla nich jest jednoznacznie przydatny. Tak więc tutaj mieliśmy wiele spektakularnych wydarzeń, takie, które zajmowały uwagę mediów, na przykład w 2013 roku egzekucja wuja Chang Sung-taeka, człowieka, który miał być kimś w stylu regenta, opiekuna, wyznaczony był przez Kim Jong-ila do opieki nad Kim Jong-unem. Okazało się, że syn niekoniecznie chciał wykonywać polecenia i realizować wizję ojca, jeśli chodzi o to, kim otacza się na swoim dworze i jaką rolę ma odgrywać. Kim Jong-un potrzebował roku od objęcia władzy. W 2013 roku Chang Sung-taek został w dramatyczny sposób usunięty ze specjalnej sesji partii przez uzbrojonych strażników. North Korea, the country's state news agency, is now reporting that Chang Sung-taek, he is the uncle of the leader Kim Jong-un, has been executed. Now this is a surprise move because until recently Chang was considered North Korea's second most powerful man. Państwowa Agencja Informacyjna Północnej Korei podawała, że w procesie wojskowym Chang przyznał się do próby obalenia państwa i został natychmiast stracony. Uważa się, że Chang, który rzekomo był mentorem swojego siostrzeńca, okazał się nikczemną ludzką szumowiną, gorszą od psa. Koniec cytatu z oficjalnego komunikatu. To była rzecz, w odróżnieniu od wielu, jakie się pojawiają na temat Korei Północnej, ona była potwierdzona przez reżim północno-koreański, bo wiele przez lata było doniesień o tym, że ktoś został rozstrzelany w różny sposób, natomiast później dochodziło do zmartwychwstań tych ludzi, bo okazywały się to tylko plotki. Bardzo często w reżimie północno-koreańskim jest odsuwanie ludzi na bok, ale niekoniecznie musi to oznaczać eliminację fizyczną. W przypadku akurat tego wuja Kim Jong-una, no tutaj doszło do egzekucji, to było nagłośnione przez reżim i bardzo ważne, bo to też nie był tylko sygnał wysłany do całego reżimu. Bójcie się nowego pana, nie bądźcie zbyt pewni siebie, ale to był też sygnał wysłany na zewnątrz, bo tenże wuj był, można powiedzieć, agentem chińskich wpływów, tak upraszczając. Był zwolennikiem pogłębienia współpracy z Chinami, przede wszystkim w wymiarze gospodarczym i w akcie oskarżenia, który został wówczas opublikowany, zostały wskazane te wątki. Kim Jong-un zaledwie niewiele ponad po roku od rozpoczęciu rządów przeszedł już do takich działań i tak naprawdę ta pierwsza jego dekada upłynęła pod znakiem właśnie takiego rotowania tych współpracowników. To znaczy, że ktoś może być przez 2-3 lata bardzo blisko niego, ale to nie oznacza, że jest na zawsze. I to jest korzystanie przez Kim Jong-una tak naprawdę z tego, czym od kilkudziesięciu lat jest Korea Północna. Bo nie jest wcale monolitem. To, co spaja reżim, to jest rządząca rodzina Kimów. Kimowie są wszędzie. Mówi pan, że rodzina Kimów spaja naród. Jaką rolę kto tam gra? Kto realnie rozdaje karty? Oczywiście szef wszystkich szefów, Kim Jong-un. Bez niego ten reżim by nie funkcjonował, ale widzimy za jego rządów nie tylko pociotków różnych, tych, którzy wrzenili się, chociaż oni są szalenie istotni. to widzimy chociażby siostrę Kim Yo-jong. To jest bardzo zastanawiająca postać, która od strony czysto formalnej nie pełni wcale żadnej najważniejszej funkcji w państwie. Jest to osoba, która w różnych ważnych momentach jest najbliżej ucha Kim Jong-una. Widzieliśmy to też właśnie podczas spotkania Władimira Putina z Kim Jong-unem. Kto przynosił treść traktatu do podpisania? Kim Yo-jong, tak? To są pewne symboliczne sygnały pokazujące, że nie tylko mężczyźni, Kim Jong-un to jest rocznik 84. To młody człowiek. Nawet jeśli wygląda jak wygląda, nie prowadzi się najpewniej zdrowo, to on już ma 12 lat rządów, a przed nim kolejne dekady. Wygląda na to, że tak się bardzo okopał na pozycjach, tak bardzo gra też, wykorzystując te grupy interesów, służby bezpieczeństwa, armię, partie, nowobogackich w końcu, tych, którzy wkupują się w łaski reżimu. To jest tak naprawdę granie na tych różnych sprzecznościach, żeby każdy działał po myśli Kim Jong-una. I po ponad tych 12 latach nie powinniśmy mieć złudzeń, że to jest taki sprawny dyktator Korei Północnej, nie marionetka. On z naszej perspektywy tylko wygląda groteskowo. Dla Koreańczyków z północy jest szalenie ważna rzecz z punktu widzenia wizerunkowego. On do złudzenia przypomina Kim Ir-sena, a Kim Ir-sen założył państwo. Od pandemii COVID Korea Północna trzyma swoje granice w zamknięciu, ale był czas, że można było tam podróżować, podglądać, próbować poznać i zrozumieć. Z oficerami bezpieki pilnującymi krok w krok, ale jednak. Jak to wyglądało? Emil Truszkowski, reporter, youtuber, autor pierwszego przewodnika po polsku o Korei Północnej. Korea Północna jest krajem mocno specyficznym dla podróżników. Jak tam się jechało, to trzeba było być przygotowanym na to doświadczenie, bo to nie była normalna wycieczka. To nie była taka wycieczka jak, nie wiem, do Egiptu, czy jak gdzieś do Azji, na zwykłe zwiedzanie. To było połączenie takiej przygody z podróżą trochę w czasie, ale też i do innego zupełnie systemu, innej mentalności ludzi. Nie każdemu, że tak powiem, to będzie odpowiadało, no bo tam nie można było samemu pojechać, nie można było samemu zwiedzać z plecakiem, nie mogłeś być backpackerem, który bierze plecak i jedzie autostop, próbuje złapać na obrzeżach Pjongjangu. Takie zwiedzanie nie istnieje, więc byliśmy ograniczeni przez te regulacje związane właśnie z podróżowaniem po Korei Północnej, że trzeba grupowo wjechać, trzeba mieć pozwolenie na wjazd, trzeba się poruszać z koreańskimi przewodnikami w ramach grupy, nie można było sobie samemu łazić, więc oni nam pokazywali jakąś część swojego kraju, którą chcieli nam zaprezentować. Nic dziwnego. Jak mamy tutaj jakichś turystów, przyjeżdżają do Polski czy innego kraju, to chcemy też, żeby zobaczyli jak najlepiej nasz kraj. Z tym, że no w przypadku Korei Północnej, no to nie mieliśmy tej swobody, żeby pojechać gdzie chcemy. Ona, ta turystyka była mocno ograniczona. Co wiele osób odstraszało do tych wyjazdów, no bo to jednak było dla niektórych sztuczne. Ja byłem tam 9 razy i uważam, że dało się zobaczyć dużo. Naprawdę dużo się dało zobaczyć, tylko trzeba było mieć oczy dookoła głowy. Na ile jest prawdą, że Korea Północna to kraj, gdzie panuje głód i są obozy pracy? Obraz przedstawiany w mediach Korei Północnej bardzo często jest no, faktycznie jednostronny, bo głównie się skupiamy na tych tematach właśnie związanych z obozami, z brakiem wolności, że nie ma internetu, dostępu do informacji z zewnątrz. I ja nie twierdzę, że tak nie jest, bo faktycznie Korea Północna jest zamknięta, jest to społeczeństwo kontrolowane. Ci ludzie nie mają swobody, żeby sobie wyjechać po prostu z kraju, czy podróżować po swoim własnym kraju, co też jest coś ciekawe. Nie mogą tak po prostu jeździć, gdzie chcą. No, trzeba załatwić pozwolenie, czasami może komuś odpowiednio dać odpowiednią kwotę, żeby otrzymać specjalne pozwolenie, żeby przejechać gdzieś dalej. Kraj jest zamknięty, ale wewnętrznie także i zewnętrznie. Ja to się śmiałem, że możliwe, że widziałem więcej Korei Północy niż nie jeden Koreańczyk z północy, tak? Bo ja byłem w większości tych prowincji, tego kraju, a nie zdziwiłbym się, gdyby jakiś Koreańczyk spod Pjongjangu czy spod Wonsan na wschodnim wybrzeżu nigdy nie był na północy, czy nigdy nie był pod górą Paegdu, świętą górą w Korei Północnej, gdzie rozpoczęła się rewolucja i podobno narodził się sam Kim Jong-il, tak, poprzedni wódz. Ale zapominamy właśnie przez tą narrację w mediach, że tam żyją normalni ludzie i w tym systemie, który jest ciężki, prawda? Tak jak Polsce był kiedyś komunizm, PRL i też ludziom było ciężko, to zapominamy, że no też tam toczy się normalne życie. Ludzie chodzą do szkoły, ludzie mają jakieś rozrywki, chodzą na randki, prawda, mają swoje takie też codzienne problemy i nie wszystko jest całkowicie powiązane z polityką. Ale na pewno ta polityka i izolacja kraju ma wpływ na ich życie. Szczególnie jak Korea Północna się zamknęła przez COVID. To był duży szok gospodarczy dla tego kraju, dla tych ludzi. Do 2019 roku Korea Północna się w ostatnich latach nawet całkiem nieźle rozwijała. Ja tam jeździłem prawie co roku i widziałem, że po prostu zwykłym ludziom się nawet żyje lepiej. Po prostu lepiej są ubrani, na zakupy chodzą, produkty są na półkach. Tak jak u nas, prawda, się idzie do sklepu i są napoje, czekoladki czy coś. Jakościowo może nie były jakieś rewelacyjne, ale te produkty tam były. I to było widać nawet w prowincji, że tym ludziom się lepiej żyje. To zamknięcie kraju spowodowało, że wielu Koreańczyków no, stanęło przed trudnymi wyborami. Patrząc globalnie, w jakim momencie swojego politycznego życia jest dziś Korea Północna? Joanna Beczkowska, Uniwersytet Łódzki. Korea zawsze była takim państwem, które rozgrywa Rosję i Chiny. To są dwa najważniejsze państwa, jeśli chodzi o Koreę Północną dla ich relacji. I Korea Północna przez lata udoskonaliła nawet tą technikę właśnie rozgrywania swoich patronów. Tego, że właśnie jest państwem teoretycznie słabszym, ale jednocześnie mającym znaczenie chociażby w regionie. No, Korea Północna ma ogromne znaczenie chociażby dla Chin, no bo jej istnienie stanowi bufor między Chinami a Koreą Południową, gdzie Korea Południowa no, jest oczywiście sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Amerykańskie wojska, prawda, stacjonują w Korei Południowej. No to jakby scenariusz zjednoczenia Półwyspu Koreańskiego pod panowaniem, byśmy powiedzieli, pod władzą Korei Południowej i możliwość, że amerykańskie wojska nagle by się znalazły na całym Półwyspie, no to nie jest coś, na co Chiny mogłyby sobie pozwolić. Korea Północna pokazuje, że może się do Rosji zbliżyć, może od Rosji czegoś zażądać, więc to jest automatycznie wiadomość wysłana do Chin. Chiny też mogą coś zaproponować Korei Północnej. Natomiast warto pamiętać także o państwach takich jak Korea Południowa, które mogą się angażować w relacje z Koreą Północną. Jest wpisana polityka międzykoreańska w politykę Korei Południowej, natomiast ona jest bardzo mocno uzależniona od tego, kto obecnie rządzi w Korei Południowej. Czy mamy obecnie opcję, która stawia na to, że trzeba te relacje z Koreą Północną w jakiś sposób rozwijać, czy no właśnie tak jak obecny rząd, który stawia na to takie stanowisko jastrzębie, takie ostre, zero tolerancji dla wszelkich prowokacji, trzeba budować sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, trzeba budować sojusz z Japonią. Tutaj warto to podkreślić, bo to jest taka nowa zmiana, która się pojawia w tym regionie, czyli to, że Korea Południowa jest gotowa współpracować w obszarze właśnie militarnym, w obszarze wspólnych ćwiczeń wojskowych z Japonią, co mogłoby się wydawać nie do pomyślenia jeszcze jakiś czas temu. I tu dotykamy bolesnej wojennej historii tego rejonu świata. Jeden półwysep i dwie różne Koree przecięte specjalną strefą. Komunistyczna, totalitarna północ oraz demokratyczne, wolne południe. Profesor Agata Ziętek, UMCS. To się stało w 1945 roku, czyli po zakończeniu wojny na Pacyfiku spowodowało to, że nastąpił podział Korei, dlatego że Korea do 1945 roku była pod okupacją japońską, cały Półwysep Koreański. W związku z tym, że Związek Radziecki włączył się do tego frontu na Pacyfiku dosyć późno, ponieważ przez długi okres czasu między Związkiem Radzieckim i Japonią obowiązywał taki pakt o nieagresji. Ten pakt o nieagresji został zerwany i kapitulacja północy. Armia japońska była przed Związkiem Radzieckim, na południu przed Stanami Zjednoczonymi i ten tak zwany równoleżnik 38 stanowił granicę. Oczywiście państwa zachodnie w ramach spotkań wielkich mocarstw uzgodniły, że przyszłość Korei zostanie wynegocjowana, ale Kim Il-sung, który był pierwszym przywódcą na północy, przekonał Związek Radziecki i Chiny, że można Koreę Północną przejąć i Korea Północna stanie się jednym państwem, które będzie państwem związanym ze Związkiem Radzieckim. Trzeba pamiętać, że to jest też okres, jest to czas, kiedy zaczęła się ostra rywalizacja również zimnowojenna między Stanami Zjednoczonymi i Związkiem Radzieckim. No i w 50 roku mamy wojnę koreańską, bardzo taką dotkliwą, jeżeli chodzi o straty ludzkie. Ocenia się, że zginęło wówczas od 2 do 3 milionów osób. całej Korei i to jest też bardzo tak negatywnie wspominane przez Koreańczyków. Wojna koreańska również była konsekwencją tego, że zostały przeprowadzone wybory i teoretycznie na początku te wybory miały być przeprowadzone w stosunku do całego Półwyspu Koreańskiego, ale okazało się, że wybory, które zostały przeprowadzone na południu, nie zostały zaakceptowane przez północ, no i na północy został utworzony równoległy rząd na północy. No i tym samym mamy właśnie ten podział. Na czym polega ta północno-koreańska socjalizacja? Nauka wrogości wobec Zachodu, nienawiści do USA? Oskar Pietrewicz, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. W ogóle spojrzenie na Amerykanów to też może być zaskakujące dla niektórych. Jeśli byliby tacy źli, to dlaczego na przykład od pierwszych klas w szkole w Korei Północnej uczy się języka angielskiego? Bo gdyby to było takie totalne zwalczanie wszystkiego, to nie byłoby różnych elementów, które przecież mają przybliżyć do tego świata, który jest poza granicami Korei Północnej. Więc to faktycznie ma charakter takiej wszechogarniającej propagandy. Ten pierwiastek antyamerykański, antyjapoński bardzo istotny też jest w związku z doświadczeniami kolonialnymi, że ta okupacja japońska Korei w latach 1910-1945 miała charakter wynarodowienia Koreańczyków i z północy, i z południa. Wtedy jeszcze nie było tej podzielonej Korei. Natomiast to, co jest dla mnie też dające do myślenia, to, że gdy reżim północno-koreański chciał rozmawiać ze Stanami Zjednoczonymi, tak jak na przykład w 2018 roku, to ta propaganda była odsuwana na bok. Widziałem to na własne oczy w Pjongjangu w 2018 roku. Wówczas jechałem trochę z nadzieją zobaczyć te plakaty, te murale, albo pozasłaniane, albo nieobecne. To wróciło w 2020 roku po niepowodzeniach rozmów Kim Jong-una z Donaldem Trumpem. Natomiast to jest właśnie przykład tego, że propaganda jest często wykorzystywana instrumentalnie w przekazie zewnętrznym, natomiast to do wewnątrz, co idzie, no to jest wszechogarniające. To jest od kołyski aż po grób, wychowywanie w takim duchu. I tutaj myślę, że trudno się spodziewać, aby ludzie byli wolni od tego. Na ile można się uwolnić od tej propagandy, tej indoktrynacji. Tutaj nie ma odwagi cywilnej, ale ja bym tutaj nie atakował Koreańczyków z północy za to, bo po prostu to jest państwo totalitarne, o jakim chyba nawet nie śnił Orwell. Jak zbudowane jest północno-koreańskie społeczeństwo? Jak wygląda ten układ społeczno-polityczny? Kto na co może sobie pozwolić? Emil Truszkowski. Koreańskie społeczeństwo jest podzielone w pewnym sensie na klasy społeczne, mimo że oficjalnie nie ma klas, prawda? To jednak de facto trudno jest, że tak powiem, awansować w tej hierarchii, gdy na przykład się urodziłeś gdzieś na wsi, prawda? To dość trudno jest wyjść z tego regionu, przenieść się gdzieś dalej do miasta, czy właśnie do Pjongjangu, zdobyć lepszą pozycję społeczną, lepsze pieniądze w ten sposób oficjalny, bo też w Korei Północnej przed 2020 rokiem mocna była szara strefa, gdzie państwo nie do końca to kontrolowało i można było się też dorobić po prostu na własną rękę, jak ktoś był przedsiębiorczy. Teraz myślę, że przez COVID, jak ten kraj się zamknął, to zostało to mocno ograniczone i znowu władza ma większą kontrolę nad społeczeństwem, nad tym, jak ludzie się przemieszczają, jak funkcjonują, jak żyją. Twoja pozycja w społeczeństwie zależy od tego, no, gdzie się urodziłeś, w jakiej rodzinie, czy masz jakieś powiązania z partią, z wojskiem. Kwestie rodziny są bardzo ważne w Korei Północnej. Czyli jak w każdym szanującym swoje komunistyczne tradycje państwie. Faktycznie jest duży podział społeczeństwa między tych, którzy mieszkają w miastach, dużych miastach. W Partii Pracy Korei, czyli no potocznie można powiedzieć właśnie partią komunistyczną, no są osoby najbardziej zasłużone lub takie, których członkowie rodziny już do niej należeli, bo nie jest takie łatwe, żeby dostać się do niej. Trzeba być albo bardzo wybitnym, albo bardzo być zasłużonym w kraju, czy to właśnie sportowo, czy w wojsku, czy w jakiejś innej jeszcze sferze, żeby tą pozycję uzyskać. No jest łatwo bardzo też to stracić, prawda? Jeśli nieodpowiednie zachowanie, czyli właśnie takie polityczne, miałeś jakieś problemy z prawem, czy podpadłeś komuś, to też można było całą swoją pozycję stracić i cała twoja rodzina mogła też to wszystko stracić, co mogło całą tą, że tak powiem, pracę wykonaną zaprzepaścić. Dlatego też wszyscy bardzo uważają, co robią. Te koneksje z innymi są bardzo ważne, żeby no, nie stracić tego. Dlatego to też, jak się patrzy na Koreę Północną, niektórzy mówią, dlaczego oni się nie zbuntują prawda? No, a jak mają się zbuntować? Jak mają nagle wszyscy się zebrać i sprzeciwić tej władzy? Wiele też osób po prostu w tym systemie jest zadowolonych właśnie. Ci urzędnicy, wojskowi wysoko, oni mają już swoją pozycję, mają pieniądze, mają wpływy, mają swoje posiadłości, ziemię czy coś. Wiadomo, że będą tego systemu bronić, żeby to utrzymać, bo jak system był upadł, no to to wszystko stracą, więc im będzie zależało na to, żeby ten system funkcjonował, prawda? To jest oczywiste. Czy to jest młode społeczeństwo? Obecnie w Korei Północnej, podobnie jak na Korei Południowej, ale może nie aż tak źle jak w Korei Południowej, jest problem demograficzny. Partia co jakiś czas przypomina o tym, że trzeba mieć więcej dzieci, prawda? Są kampanie wspierania, posiadania większej ilości dzieci, ale ci zwykli Koreańczycy też po prostu z powodów takich ekonomicznych, tak? Ich nie stać na to, żeby mieć więcej dzieci. Więc tam dwójka, jedno dziecko, to myślę, że też jest standard. I jak się spojrzy na tą piramidę demograficzną w Korei Północnej, to tam też to nie wygląda najlepiej. Więc oni też zmierzają ku takiej katastrofie demograficznej jak w Korei Południowej czy w Japonii. Partia Komunistyczna Korei. Jak wygląda? Czym jest? Ten system funkcjonuje w dużym stopniu właśnie wokół rodziny Kimów. Jest ta główna część tego rodu. Tam na przykład mamy siostrę Kim Jong-una, prawda? Oraz potomków po Kim Jong-ilu, ale oni częściowo zostali też tam jakoś odsunięci od władzy. Są różne grupy, które po prostu ze sobą rywalizują o tą władzę. No i jeszcze wojsko. Wojsko także bardzo wysoko jest w tym wszystkim i sam Kim Jong-un musi balansować, że tak powiem, między partią a wojskiem, żeby obie te duże grupy zadowolić, żeby nikt nie próbował być zbyt silny, prawda, i nie niszczył tego statusu quo, który tam istnieje obecnie. Co oznacza stalinowski terror we współczesnej Korei Północnej? Oskar Pietrewicz, PISM. To jest przede wszystkim też odpowiedzialność zbiorowa. To jest rzecz, która dotyczy bardzo różnych przewinień. Wspomniany przeze mnie dostęp do informacji z zewnątrz. Ustawodawstwo dotyczące dostępu do treści zagranicznych de facto sprowadza się do długoletniego więzienia, prawdopodobnie z obozami, dla osób nie tylko konsumujących treści, a najgorsze rzeczy dla osób dystrybuujących treści. Treści takie jak właśnie K-pop, seriale południowo-koreańskie. Więc jeśli w takim obszarze mamy już groźbę kar, to co dopiero mówić o jakimś oporze? Przecież tutaj to jest, można powiedzieć, do celów rozrywkowych, do celów takiego ubarwienia tej szarej rzeczywistości, zupełnie coś normalnego. Jest oczywiście problem podstawowy, że Korea Północna jest szalenie niedostępna. Tak jak się pojedzie do Korei Północnej, ogląda się tylko wycinek, więc samego faktu, że się było, to nie, że nic nie oznacza, ale to nie daje pełnego obrazu. Przejazd z miasta do miasta, to właściwie nie widzi się osiedli ludzkich. One są de facto za górami, za lasami. Korea Północna jest bardzo górzystym krajem, więc większość społeczeństwa żyje w tych dolinach górskich, tak? I mamy obraz społeczeństwa, o którym coś możemy wiedzieć na przykładzie obserwowanych zachowań w Pjongjangu, w stolicy, w Wonsan, czyli w mieście na wschodnim wybrzeżu. Ale to tylko tyle. Pamiętajmy o tym, że Korea Północna jest państwem, w którym jeśli chce się przejechać z miejscowości do miejscowości, trzeba mieć glejt. Ja taki też mam glejt w paszporcie. Żeby wyjechać z miasta do miasta, musiałem mieć zgodę administracyjną. To nie jest coś takiego, że wsiada się w samochód i się wyjeżdża z miasta do miasta. Więc jeśli jest tak to zbiurokratyzowane, to dzięki tej też biurokracji można de facto utrudnić życie człowiekowi. Można utrudnić, spychając go do kasty niżej, bo mamy też pewną kastowość, klasowość społeczeństwa północno-koreańskiego i to oznacza, że błędy rodziców odczują dzieci. Dotyczy to też dyplomatów. Dyplomaci wyjeżdżają gdzieś i żeby nie myśleli o tym, że uciekną z placówki, ktoś w kraju zostanie z rodziny. Więc to są tego typu mechanizmy, które bardzo muszą od strony takiej czysto ludzkiej paraliżować Koreańczyków z północy. A pilnuje tego 40-latek, który nie wygląda na kogoś, kto chciałby zmienić swój kraj. Takie spotkania jak to z Putinem tylko go wzmacniają. Profesor Agata Ziętek, UMCS. Po przejęciu władzy pierwsze działania, które przeprowadził, to były właśnie testy rakietowe. Świat był zaskoczony. To była taka próba pokazania, ja jestem silnym politykiem. było to interpretowane w różny sposób. Być może również niektórzy mówili o tym, że on dąży jak gdyby do umocnienia swojej pozycji nie tylko międzynarodowej, ale przede wszystkim wewnętrznej, żeby pokazać, że jest silnym politykiem wewnątrz. I te działania, które podjął od samego początku sprawowania swojej władzy do chwili obecnej, myślę, że to potwierdzają. Kim Jong-un potrafi jednak być takim rozgrywającym. Bardzo często przywódcy koreański, w tym również Kim Jong-un, są przedstawiani jako nieracjonalni. My nie wiemy za bardzo, o co im chodzi, nie jesteśmy w stanie zrozumieć ich intencji. Wydaje się, że to jest taka pozorna nieracjonalność Kim Jong-una. Wydaje się, że on jest bardzo racjonalny i te wszystkie działania, które podejmuje, one służą określonej strategii. W tym wymiarze wewnętrznym, jak również w wymiarze zewnętrznym. Niewątpliwie przy takiej propagandzie, która jest w Korei Północnej, że on się pokazuje z Władimirem Putinem, z przywódcą bądź co bądź potęgi, to jednak pokazuje, że jest, ma silną pozycję. Gdzie on się tego nauczył? Myślę, że tutaj to grono najbliższych współpracowników, tych doradców, też jeszcze z czasów ojca, ono miało tu duże znaczenie, bo widzimy, że Korea Północna przeprowadziła dwie skuteczne sukcesje władzy. To pokazuje, że lider jest szalenie ważny, ale jest cały aparat. Może dochodzić do rotacji, ale tam ogólnie wiadomo, co robić w sytuacjach kryzysowych. Więc nie jest tak, że Kim Jong-un wejdzie do głów osób zajmujących się bezpieczeństwem kraju. On prawdopodobnie nie ma o tym pojęcia. O wielu rzeczach, jak to robić w praktyce, ale wie, że takie instytucje istnieją i macie to robić. On jest tylko od wyznaczania głównych kierunków. Jest takim drogowskazem dla tego, w jaką stronę ma iść Korea Północna. A nauczył się bycia dyktatorem, dlatego że dostał właśnie to instrumentarium państwa totalitarnego. Bo i to pokazuje, że Korea Północna to coś więcej niż przywódcy tego kraju. To dynastia Kimów, w której właśnie ci pociotkowie wrzeniający się są we wszystkich obszarach funkcjonowania państwa. Więc nawet jeśli któryś za wcześnie umrze, Kim, to dalej aparat będzie wiedział, co robić. I dlatego takie myślenie w duchu koniec Kim Jong-ila, koniec Kim Jong-una, szansa na zmiany w Korei Północnej, no ponad 70 lat funkcjonowania tego państwa każe nam, no brutalnie powiem, wyzbyć się trochę tych złudzeń, że coś się zmieni. Gdzie mogłaby się narodzić kropla, która drąży skałę? Mamy tutaj nie tylko instrumentarium państwa terroru stalinowskiego. Te wzorce były wkomponowane. Pamiętajmy, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna powstała przy gigantycznym wsparciu Związku Sowieckiego, więc to instrumentarium wykorzystywane przez Rosję Sowiecką było przydatne dla tworzenia systemu opresji itd. Natomiast to się nałożyło na tradycyjne feudalne mechanizmy funkcjonowania Koreańczyków. Kojarzymy Koreę Północną z państwem zamkniętym. Tego akurat komunizm nie przyniósł. Komunizm, można powiedzieć, z tym takim przekazem też, żeby ze wszystkich narodów się komuniści łączyli, miał bardzo charakter umiędzynarodowiony. Natomiast Korea tradycyjna była niesamowicie zamknięta. Więc to, że i widzimy tutaj ogromne odejście Korei Południowej od tradycji koreańskiej. Ten kraj zatrzaśniętych drzwi to była tradycyjna Korea, nie Korea komunistyczna od 1948 roku. Więc to, że to państwo w takim kształcie funkcjonuje, to jest miks narzędzi komunizmu, terroru stalinowskiego i pewnych mechanizmów społecznego funkcjonowania włącznie z konfucjanizmem z feudalnej Korei i powtarzane do bólu metody represji. Nawet jeśli nie ma już wrogów klasowych, przeróżnych, to trzeba ich wymyślić. Czy to jest reżim niezniszczalny? Jeśli reżimowi udaje się przetrwać w kolejnych trudnych momentach, pierwszy trudny moment, 94 rok, umiera Kim Il-sen. No ale był stary, można powiedzieć. Był przygotowywany następca, udało się, ale to jest ogromny cios. Druga połowa lat 90., gigantyczny głód, rozpada się Związek Sowiecki, upadają inne państwa socjalistyczne na świecie. Groźba upadku Korei Północnej. Udaje się przetrwać. Kolejny moment, śmierć Kim Jong-ila i objęcie władzy przez Kim Jong-una. Okazuje się, że to państwo, nie powiem, że jest kuloodporne, ale posiada wszelkie narzędzia państwa totalitarnego, włącznie z opresją i też pewnymi mechanizmami takimi, w których społeczeństwo jest wkomponowane do samokontroli. Tu niestety to, co jest bardzo nagradzane od początku istnienia Korei Północnej, to jest donosicielstwo. mamy do czynienia z czymś, co się rozmywa od lat 90., ale było przez dekady zakorzenione. To była instytucja Immimban, to była taka pani z okna na podwórku, która wszystko widzi i skoro siedzi w tym oknie, no to niech służbom bezpieczeństwa wynotuje, kto przychodzi do kogo, o jakich porach i tak dalej. I jeśli tego typu mechanizmy są wkomponowane w społeczeństwo, to nie ma zderzenia społeczeństwo kontra aparat opresji, kontra bezpieka. Bo społeczeństwo totalitarne też zachowuje się w duchu konieczności przetrwania. To i w tym sensie to jest rzecz okropna, że trzeba sięgać po takie zachowania, które pozwolą przetrwać. To jest istota funkcjonowania Koreańczyków z północy. Jak przetrwać w państwie totalitarnym? A jak wygląda armia Korei Północnej? W jakim na serio jest stanie? W ostatnich latach cały czas widzimy ten sprint, jeśli chodzi o zbrojenia, bo te testy rakietowe są już tak częste, że chyba już nawet czasami media ten temat tak puszczają gdzieś tam bokiem, bo to już nie jest żaden news w sobie, że Korea Północna odpaliły kolejne rakiety krótkiego, dalekiego, średniego zasięgu, bo to już staje się powszedność. Ja mieszkam w Japonii i jak tutaj już latają te rakiety obok Japonii nad Japonią, to proszę mi uwierzyć, ale Japończyków to już chyba bardzo w ogóle nie rusza. Ten temat ich już nie obchodzi praktycznie, bo to już jest taka codzienność. Prawda? I widać, że oni, Koreańczycy, stawiają głównie właśnie na te siły rakietowe, prawda? Na broń nuklearną, która w jakiś sposób gwarantuje im bezpieczeństwo, ponieważ wiedzą, że w wojnie konwencjonalnej, gdyby trzeba by wystawić czołgi, artylerię czy piechotę, to oni by mogli dostać mocno po pupie, prawda, od Korei Południowej czy od Stanów Zjednoczonych, no bo jednak ta armia jest w dużym stopniu po prostu w stylu takim sowieckim, ten sprzęt jest stary jeszcze na bazie tego, co robiono w Związku Radzieckim. Dlatego też Rosja prosi o amunicję, pociski artyleryjskie i ten cały sprzęt, który teraz Kim Jong-un sprzedaje dosłownie Rosji, no to się nadaje do użytku na froncie na Ukrainie, no bo to jest prawie ten sam sprzęt, prawda? Mogą tego używać. A Kim Jong-un się pozbywa po prostu swoich starych arsenałów, tych pocisków i tego wszystkiego, bo to też ma termin użycia, prawda? Nie można tego trzymać w nieskończonych magazynach, więc to jest nawet dla nich korzystne, bo się pozbywają starych pocisków artyleryjskich i będą mogli coś przygotować lepszego dzięki temu, co im Rosjanie zaproponowali. Na czym dziś zarabia Korea Północna? Z czego żyje ten kraj? No, mają trochę źródeł, które jeszcze nie są osankcjonowane lub szukają sposobów, żeby ominąć te sankcje. Szczególnie jeśli chodzi o zarobki Korei Północnej, to często się wspomina o robotnikach, którzy pracują za granicą. Kiedyś w Polsce także przebywali, zaproszeni przez pewnych polityków pewnej partii nawet, i pracowali w stoczni, pracowali w różnych tam sadach, w różnych miejscach w Polsce. Zostali wydaleni kilka lat temu, jak zostały wprowadzone sankcje i tych wiz im już nie przedłużono i zostali wydaleni z Polski. Już w Polsce nie ma północokoreańskich robotników. Natomiast przebywają dalej w Chinach, w Rosji czy w krajach Azji Południowo-Wschodniej. Więc to jest jeden sposób. Inny sposób to także w Chinach właśnie są różne restauracje północno-koreańskie. Nie są pewnie jakieś wielkie pieniądze, ale zawsze jest jakiś sposób na zarabianie pieniędzy. Często się mówi o hakerach północno-koreańskich, którzy mieszkają na przykład w Chinach i dosłownie z Chin zajmują się hakowaniem różnych giełd bitcoinowych, różnych biznesów. W ten sposób także zbierają fundusze dla rodziny rządzącej Koreą Północną, co także później przechodzi na finansowanie programu zbrojeniowego i ich stylu życia bogatego. Sprzedaż surowców mineralnych, bo Korea Północna ma bardzo duże złoża surowców mineralnych, więc to także mogą sprzedawać do Chin czy do Rosji. Tam nikt nie jest w stanie tego kontrolować. Te statki pływają między portami w Korei Północnej a Rosją i ten handel tam normalnie się odbywa. A i jeszcze nawet są fabryki na granicy z Chinami, gdzie na przykład produkuje się ubrania. To robi się tak, w taki sposób, że Chińczycy wysyłają im materiały. Tania siła robocza w chińskich, koreańskich fabrykach, które ja widziałem, ja byłem w fabryce butów przy granicy z Rosją, z Chinami. Widziałem, jak to wygląda. Mieli materiały właśnie z Chin, produkują to w Korei Północnej, potem przesyłają przez granicę. Jest metka Made in China i to jest sprzedawane później w Korei Południowej, w USA, może nawet w Europie. Czy ta nowa rosyjsko-koreańska umowa jest zawarta na lata? To sojusz, który namiesza, czy może jak Trump wygra Biały Dom, to Kim zmieni sojusznika? Joanna Beczkowska, Uniwersytet Łódzki. Ten transakcyjny charakter, który się pojawił teraz, w tej chwili potrzeby, on także powoduje, że ta współpraca wcale nie musi być długotrwała. Bo my często myślimy, mamy takie skojarzenia, że Korea Północna i Rosja to są, prawda, sojusznicy od lat, współpracujący, te relacje są bardzo ciepłe i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tak nie było. Te relacje są właśnie taką sinusoidą. One się pojawiają i znikają w zależności od potrzeb każdej ze stron. I teraz ten traktat zawarty, no on też jest teoretycznie bezterminowy, natomiast każda ze stron może się jednostronnie z niego wycofać i prawdopodobnie to wycofanie nastąpi, jeśli skończy się potrzeba. Czyli no, zakładam, że tą potrzebą jest inwazja Rosji na Ukrainę. Tak? Czyli jakby jeśli ten konflikt się zakończy, to zakończy się potrzeba. Mogę się narazić pewnym osobom mówiąc, że Kim Jong-un robi dobrą robotę jako dyktator. Emil Truszkowski, reporter, youtuber, autor pierwszego przewodnika po polsku o Korei Północnej. No bo robi to, co powinien robić dyktator, żeby się utrzymać przy władzy. No nie oszukujmy się, jak ktoś jest dyktatorem, to jego celem jest utrzymanie się przy władzy. To jest normalne, to jest jego praca, pozycja, bo tego też zależy jego życie i pozycja społeczna. I robi to na tyle dobrze, że już się utrzymał przy władzy ponad 12 lat. A więc chyba no nie jest żadnym szaleńcem, nie jest żadnym wariatem, tylko robi to w sposób wykalkulowany, systematyczny i przemyślany. Te decyzje wszystkie nie są totalnie wzięte z powietrza, tylko są zaplanowane, czyli na przykład spotkanie z Putinem. To jest bardzo dobra zagrywka, bo Korea Północna na tym nic nie traci, tylko może zyskać, bo Korea Północna zawsze balansowała między Chinami, Rosją i tam jeszcze Zachodem, Koreą Południową, Japonią czy Stanami Zjednoczonymi. I w zależności od tego, jak wieją wiatry historii, polityki, to Korea Północna wybiera sojusznika. Przed pandemią był taki okres, że mieliśmy spotkanie z Trumpem, wydawało się, że Korea Północna się otworzy na świat, już prawie zjednoczenie następowało, spotkania z prezydentem Moonem, prawda? Tak to wyglądało. I wszyscy mieliśmy na to nadzieję, że ta Korea Północna się trochę otworzy na świat. Potem to się zawaliło, bo się nie potrafili dogadać z Trumpem i Korea Północna wróciła znowu do strefy chińskiej, można by bardziej powiedzieć, jeśli chodzi o politykę, a teraz przesuwa się w stronę Rosji, bo wyczuli, że sytuacja na Ukrainie powoduje, że Rosja jest słaba, skłonna na ustępstwa i można to wykorzystać, więc teraz idą bardziej w stronę Rosji. I Chińczykom się to pewnie nie podoba. Słowem, sankcje na Rosję, Koreę Północną? Jakie sankcje? Ta współpraca pokazuje, że sankcje nie działają. W takim sensie, że te sankcje można obchodzić i Rosja, która jakby jest członkiem Rady Bezpieczeństwa i te sankcje, że tak powiem, nakładała razem z innymi członkami, nagle jakby je kompletnie ignoruje. Więc to jest także ważny element dla Korei Północnej, że pokazuje, że te sankcje mogą być obchodzone, nawet jeśli to nie jest kwestia gdzieś tam współpracy gospodarczej, ale właśnie tej współpracy militarnej. I że one no, tak naprawdę przestają funkcjonować. I ta Rosja, która wcześniej nie popierała rozwoju broni nuklearnej w Korei Północnej, no teraz tak naprawdę de facto daje zielone światło. Korea Północna może tą broń rozwijać, my tutaj nie będziemy tego blokować na arenie międzynarodowej, przynajmniej na razie, bo to też myślę, że jest taki ważny wątek, na ile ta współpraca będzie długotrwała i na ile nie będzie jakiejś zmiany za jakiś czas. Czy tą audycją zachęciłem Was do podróży do Korei Północnej? Na razie, jak mówiliśmy, granice są zamknięte, ale nawet jeżeli kiedyś to się zmieni, zastanówcie się, czy to dobry pomysł. Mówi Tomasz Sajewicz, korespondent Polskiego Radia w Azji. Wyjazd do Korei Północnej, bez względu na to, kim jesteśmy, czy zwykłym turystą, czy też dziennikarzem, to poddanie się całkowitej kontroli inwigilacji. I jeśli się nie ma świadomości tego, można mieć poważne problemy. Kontrola zaczyna się już na lotnisku w Pjongjangu, gdzie do sprawdzenia zabierane są urządzenia elektroniczne. Oczywiście trzeba pamiętać, aby jechać na północ z wyczyszczonymi dyskami twardymi. Co mnie zaskoczyło, przeliczane są także pendrive'y i trzeba wyjechać z Korei Północnej dokładnie z taką samą liczbą urządzeń i pendrive'ów, z jaką się wjechało. Ja miałem możliwość swobodnego przemieszczania się po stolicy Korei Północnej, ale kiedy okazało się, że robiłem zdjęcia nie tylko przepięknej, pokazowej dzielnicy mieszkalnej, ale także sam zapuściłem się w głąb tych mniej reprezentacyjnych, następnego dnia polska ambasada w Pjongjangu została poproszona, abym jednak nie chodził na własną rękę i nie robił zdjęć.